sang mono kawitane ison ketemu riko gawe janji keloro podo podo joko ati lan rasa susah lan senang disanggo bareng saiki mung bisa nganggep ote kelawu make song simpen keneng son sawangi angger son kangen pote kelawu lambiang cerito demenane ison lan riko senang disonggol biaran saiki